الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. عرض کردیم که چهارمین قسمی که فاعل نعمه و بعثه میتونه وجود داشته باشه اینه که ضمیر باشه، یه ضمیری که عود میکنه به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً، که اون مرجع متأخر هم تمییزه. یکون و فاعل نعمه و بعثه و ساعه، سلام علیکم، ضمیراً مستترن، ضمیر مستتر، اونم وجوباً، یعنی همیشه ضمیری، هیچ موقع بیرون نمیاد. متا کان مفسرن، گفتیم یعنی ممیزن، موقعی که اون ضمیر تمیز براش آورده بشه، به نکرت منصوبت نلت تمیز، با یه نکرهی که منصوب شده به عنوان تمیز، مثلا نحو نعم ربعن دارونا، نعم فعل ضمیر هوه بگید فاعلش، ربعن تمیز، این جمله خبر مقدم، دارونا مضاف مضاف الیه مبتدای مؤخر، این بنابر ترکیب اول. او مفسرن به ما، یا تفسیر بشه به ما، یعنی تمیزش ما باشه، ما به معنای شیئن، ما انکرته علتی به معنای شیئن، به معنای چی؟ شیئن. نحو نعم ما زیدون، درست شد که نعم ما تو قرآن شده، نعم ما شده چی؟ نعم ما، ادغام شده میم در میم و این رو به خاطر التقاء ساکنین کسره دادیم، چون با نونم که نه مکسوره تناسب در حرکت داشته باشه. الان نعمه میشه فعل، ضمیر هوه بگید میشه فاعلش، ما به معنای شیئن تمیز، این جمله خبر مقدم، زید مخصوص به مد مبتدای مؤخر شد. ببینید فقط یه چیزی بگم بهتون که اینو تو ذهن داشته باشید، ما بحثمون رو داشته باشیم. یه جمله رو من دیروز بهتون گفتم، مثل چی بود؟ انتوب دو صدقات فنعم ما هیه، هیه یعنی از صدقات دیگه، هیه مبتدای مؤخر، نعم ما جملهش خبر مقدم. اینجا ما نکره بود به معنای شیئن، این یک شکله. یک شکل دیگر این که ما به معنای شیئن باشه، جاییه که بعد از این ما یه جمله صفت هم میاد، یعنی ما میشه نکره موصوفه. ما میشه چی بگید؟ نکره موصوفه، مثل بعثما اشترو بهی انفسهم، آیه قرآن ها، بعثما اشترو بهی انفسهم، اینو چطور ترکیب کنیم؟ بعثما، بعث فعل، ضمیر هوه بگید فاعلش، ما به معنای شیئن بگید تمییز، مرجع اون ضمیر بعث هم هست، درسته؟ بعثما مثل نعما، هیچ فرقی مثل نعمما نداره. اشترو فعل و فاعل، اشترو بهی متعلقه به اشترو، انفسهم مفعولش، اونهای بهی هم برمیگرده به ما، رابط جمله صفت است به، بگید موصوف. اینجا نهاد دو تا قول دارن، وقتی که ما میشه نکره موصوفه و صفتش جمله میشه، نهاد دو تا قول دارن، یه قولشون اینه که مخصوص به مد اینجا هست ولی بگید حذف شده، چون صفت اومده یه جمله دراز شده، درست شد؟ مشخصه یا نه؟ چون صفت اومده پس برابر این دیگه مخصوص به مد بگید حذف شده، به سمایش ترابهی انفس هم مثلا هوبر، اون مخصوص به مد مخصوص به زم حذف شده. حالا مخصوص به مده دیگه، هوه باشه، ممکنه مثلا فرض کنید که هیه باشه، یه چیزی که به قول معروف داره مدهش میکنه یا ذمش میکنه دیگه. خب سلام، این مخصوص به مده دارد و حذف شده، ولی قول قوی تر اینه که اینجا به دلیل اینکه تمیز تمیز جمله صفتش شده، این صفت سد مسد مخصوص میکنه، یعنی جمله دیگه کامله، نیاز به مخصوص به مد یا زم بگید ندارد. یعنی بئس ما اشتروا به انفسهم، یعنی اه اه چقدر بد چیزیه اینی که اینا خودشونو بهش فروختن. این جمله خودش بگی کامله که اه که چقدر چیز بدیست اینی که اینها خودشونو بهش فروختن. چیزی که اینها خودشونو بهش فروختن چقدر بگی بد است. یعنی این صفت جای بگو مخصوص به مد یا زم رو پر میکنه. پس ما اگر به عنوان تمیز بیاد ها دو جوره، یه موقع نکره خالصه یعنی صفت نداره، اونجا حتما مخصوص داره، مثل نعم ماهیه، مثل نعم ما زیدون. گاهی اوقات اون ما صفت دارد جمله، اون جایی که ما صفت داره جمله مخصوص به مدرش رو هیچ کی تا حالا ندیده. نهاد دو دسته شدن، عده‌ای گفتن اصلا مخصوص به مد نمیخواد، صفت جای مخصوص به مد رو پر میکنه. عده‌ای هم گفتن نه خیر، بلکه مخصوص به مد لازمه و اون مخصوص به مد چیه؟ محذوفه. این دو قوله. مطلب درستی هم دو تا آیه هم مثال زدم، درست شد؟ انتوب دو صدقات فنعم ماهیه بعثما اشتراو بهی انفسه. فواید دیگه دقت کن، و تقدیر و فیها، تقدیر توی این جمله اینه، نعمه اون هوه داخل پرانتز، ربعن ای نعمه الربع و ربعن، میخواد بگی الربع و واسه چی گذاشتش؟ که بگه این هوه برمیگرده به همین، بگید ربعن معنای ربع داره. و نعمه هوه شیئن، درست شد؟ این هوه به کی برمیگرده؟ به شیء، یعنی نعمه الشیء و بگو شیئن. بعد مخصوص به مدحش هم پشتش میاد، موقعی که بگید ما هستش و صفت نداره. اما اگر صفت داشت گفتم دیگه مخصوص به مد نمیاد. دو قوله، یا اصلا مخصوص به مد نمیخواد، صفت جای مخصوص به مد رو پر کرده، یا نه مخصوص به مد میخواد ولی محذوفه. دو، لا یجوز الجمع بین الفاعل از ظاهره و تمییز. ببین اینجایی که الان ما گفتیم نعم شیء و شیئن، نعم الربع و ربعن، این آموزشیه، مثل اینکه گفتیم نعم هو ربعن. این هو چطور؟ هیچ موقع گفتیم استتار داره وجوبن، من گفتم بذاریدش لای پرانتز، یعنی اینو کسی بگید نمیبینه. این نعم الربع و ربعن هم آموزشی گفتیم که هو جای ربع نشسته برمیگرده به الربع، یا نعم الشیء و شیئن. و الا اگر یه موقع فاعلش اسم ظاهر باشه دیگه برای اون تمیز آورده بگید نمیشه، ضمیر باشه تمیز میخواد چون عود میکنه به اون، ولی اگر فاعل اسم ظاهر باشه نیاز به تمییز بگید نداره. لا یجوز و الج، یعنی مثلا این مثال نعمه هوز ربعن این عربی الان نیست. چرا عربی نیست؟ چون هوه باید ضمیر مستتر وجوبیه ولی اومده بیرون. این نعم الربع و ربعن باز آموزشیه، مثال عربی نیست. چرا؟ چون الربع که اسم ظاهره فاعل شده، ربعن بگید تمییز دیگه، وقتی اسم ظاهر فاعل شد دیگه تمییز لازم نداره. لا یجوز الجمع بین الفاعل ظاهره و تمییزه، فلا یقال نعم الربع و ربعن. میگه بچه‌ها شما بالا گفتید نعم الشیء و شیئن، میگه او آموزشی بود خواستیم بگیم که چیه. و قد اجازه او بعضهم، میگه ولی بعضی ها اجازه دادن. خب ما اینو نمیم طرفش، اجازه او بعضهم باید ببینیم عرب هم استفاده میکنه بگیر یا نمیکنه. لمجرد توکید اونا گفتن بله میتونه بیاد، این میشه تأکیدش. آخه تمییز که برای تأکید بگیر نمیاد، تمییز برای چی میاد؟ برای رفع ابهام. این دیگه وقتی اسم ظاهر باشه دیگه ابهامش بگو کجاست. نعم الجار و جارن من هما، نعم الجار و جارن بگو من هما، یعنی به به چه همسایه خوبی است، کسی که بگو حمایت میکنه آدم ها. من همان اونی که حمایت میکنه چه همسایه خوبی است. این اگر میخواست عربی بشه باید میگفت نعم جارن من همان، ها نعم جارن، یه ضمیر هوت و نعمه مستتر، اون میشد عربی خوب. الان که اسم ظاهر اومده بعدش هم تمیز، این نیست و تمیز مؤکد ما بگید نداریم. تمیز برای رفع ابهام از ذات یا برای رفع ابهام از بگید نسبت میاد. شد یجوز و ان تدغم، اینو که گفتیم دیگه، نعما یجوز و ان تدغم میم و ما به میم نعمه فتکسر العینو، این مکسور میشه و تشدد المیمو نهو نعم ما زیدون نعم ما هیه. حالا چرا کسره میدیم؟ چون قاعده داریم که از التق از ساکنان ان هرلکه هرلکه بلکسر، و از طرف دیگه اینجا کسره با نون میم هم نون نعمه هم بگید سازگاره، چون اونم مکسوره، تناسب ده. انما الواقعت بعد نعمه بعثه و ساعه، مایی که واقع شده بعد از نعمه بعثه ساعه، تکون و موصولتن میشه موصوله اذا تلاها فعلون، زمانی که بعدش فعل واقع شه. من اینو قبول نکردم ها، من گفتم این ما مایه چیه بگی بعثه ما اشتراو بهی انفسه، همون به معنای شیعنه، اشتراو بهی انفسهم صفتشه و یا جای مخصوص به مدح و مذم و پر میکنه یا بگو مخصوص به مدح یا ذم تقدیره پر نکرده. این دو تا قولی که ما بیشتر قائل به پر شدن شد. ایشون به سما اشتراو بهی انفسهم چی ترکیب میکنه؟ میگه به سفر ما فاعلش یعنی الذی، اشتراو بهی انفسهم سله، بعد میگه مخصوص به مدح شد. اون موقع فاعل نعمه یه قسم دیگه بهش اضافه میشه، فاعل نعمه یه قسم دیگه بهش اضافه میشه، غیر از الف لام دار، مضاف به الف لام دار، مضاف به مضاف به الف لام دار و ضمیری که تمییز داره، حالا یا تمییز به اسم ظاهر یا به ما، غیر از این یه چیز دیگه هم اضافه میشه، ما، مای موصوله. درست شده نه؟ مایه ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم ما ماه، ما گاهی اوقات نکره غیر موصوف است، مثل نعم ماهیه، گاهی اوقات نکره موصوف است. این اشتباه ایشون داره میگه. انما الواقعت بعد نعمه به سه ساعت کنو موصولت نزا تلاها فعلون نهو نعمه ما سنعتهو، مثل به سما اشترو بهی انفس هم که آیه من گفتم. الان از نظر ما این چطوری ترکیب میشه؟ نعمه فعل، ضمیر هو بگید فاعلش، ما به معنای شیئن نکره موصوف است، تمییز صنعتهو جمله بعد از نکره بگید صفت، فعل و فاعل مفعول. بعد این صفت ما عبارتمون رو از از مخصوص به مدح چکار کرده؟ بی نیاز کرده، بنابر قولی که قبول داریم. بعضی هم میگن نه، بلکه این مخصوص به مدحش بگید هست شده، یه بوده نعم ما صنعتهو صنعتک صنعک، اون چی شده بگید هست شده. ولی چون هیچ وقت دیده نشده، هیچ وقت اون مخصوص به مد دیده نشده، ما بگیم که اصلا نیست، بهتر از اینه که بخوایم بگید تقدیرش بگیم، صفت اینو جاشو پر کرد. اما از نظر ایشون چه جوری ترکیب میشه این جمله؟ میگه نعمه فعل، ما میشه به معنی الذی بگو فاعلش، صنعتهو میشه چی؟ سلش، فعل و فاعل او ها هم میشه عاید سله. بعد مخصوص به بگو، مخصوص به چی؟ مخصوص به مد هست شده، چون نعم الذی صنعتهو، درست شد؟ هو اون مخصوص. این یه اشکال پیدا میکنه. اولا مخصوص به مد حتما باید تقدیر بگیریم، یک. حالا بعضی گفتن سله جای مخصوص به مد رو پر میکنه، اون خیلی ضعیف، یک. دوم این که یه قسم به اقسام چیز اضافه میشه، فاعلای نعمه. دوم ما ماه، ولی ما یه ما رو کردیم به معنای شیئاً تمیز، یه ما رو کردیم چی؟ موصوله. اینم یه مطلب. مطلب دیگه اینه، اگر ما گفتیم نعم ما رأیته، شما یه آقایی رو دیدید، موقع ما رو باید برای کی به کار ببریم؟ بگید ما این موصوله و من به کار میبردیم، ما بگو، معلوم شده؟ نه، من بگم نعم ما علمته، به به چه چیز خوبیه اونی که تو یادش دادی، اون چیز نیست که انسانه، نشد؟ این نعم ما بگو، ما میشه چی؟ ما میشه به معنای من، در صورت که اگه شیء باشه دیگه این چیزها بگید نیست، چون شیء هم به عاقل گفته میشه هم به غیر عاقل گفته میشه، درست هم هست. نعم ما صنعته و تقدیره حین اذن نعم الذی صنعته و هازا، این هازا چیه؟ مخصوصه به مدحشه، الذی جای ما صنعته بگو سلش، ای از سن، میگیم هازا به کی میخوره؟ میگه از سنی، یعنی اون چیزی که دو درستش کردی، المصنوع، یعنی نعمه الذی صنعته مصنوعک صنعک، معلوم شد؟ چی رو؟ ایشون میگه ما موصول است، درست شد؟ صنعته میشه سلش، مخصوص به مدرش هم حذف شده، مثلا هازاست، میگیم هازا به چی برمیگه؟ میگه تو این جمله میشه صنعتک صنعک، یعنی از سنی، یعنی اون چیز که ساختی، درست شد؟ ما عرض کردیم چی؟ گفتیم ما از نظر ما همون مای قبلیست، تمییزه، فاعل هم هوه توشه، صنعته هم صفتشه، دو تا قول هست، بعضی هم میگه این صفت ما رو از بگو مخصوص به مد بی نیاز میکنه، ما اینو میپسندیم چون هیچ مخصوص به مدش دیده نشده، بعضی هم میگن نه خیر، بلکه بگو مخصوص به مد رو تقدیر میگیریم، حالا اونم چه قول دوم میگه و محل رو ها من الاعراب، اون موقع محل ما از نظر اعرابی چی میشه بنابر قولشون؟ میشه رفع فاعل دیگه، و محل رو ها من الاعراب الرفع و علی الفاعلیه، لانها نابت مناب مسحوع ال، چون جای اون اولی نشسته، اولین ها نگاه کنید، اون یکون و فاعل و نعمه به حسب و ساعه اما معرفن بعد، این جای اون نشسته، یعنی الذی اومده جایه بگید نعم الرجل الرجل نشسته، شد؟ و محل ها من الاعراب الرفع علی الفاعلیه لانها نابت مناب مسحوع ال الجنسیه، اون الف لامش جنس بود دیگه، بالا گفتش که معرفم به ال الجنسیت نحو رعمل رجل، چون موصولم از الفاظ عمومه دیگه، این گفته و قیلی گفته بل انها معرفتون تامه، قیلی گفته این ما معرفه تامه است، معرفه تامه یعنی کلمه اشی یعنی صفت نمیخواد، تامه است، ای غیر مقترف مفتقرتن الى صلتن، انها معرفتون تامتون ای غیر مفتقرتن الى صلتن، الذی معرفه ناقصه است، چون معرفه است نیاز به صله داره، معرفه تامه یعنی اشی، گفته این به معنی اشیه، ول فعلو صفتون لمخصوص محذوف معها، بلکه این جمله والفعل یعنی الجمله الفعلیه، این جمله فعلیه بگید صفت است برای مخصوصی که محذوف است، حذف شده در کنار این جمله فعلیه، تقدیر این بوده و تقدیر فی المقال نعم الشیء، این اشیاء جای ما قد بله کشی بارش میسیم ما شیء، اون این اون مخصوص به مدح بگید محذوفه، این صنعته صفته، این قول خیلی اشکال داره، اولا ما رو کرده نکره چیز معرفه بگید تامه، ما معمولا معرفه تامه در حد 1% هم نمیاد، این یک، دوما آمده مخصوص به مدح که موصوف بوده حذف کرده صفتش رو بگید جاش گذاشته، و جایی که گوش جایی که موصوف حس بشه صفتش جمله باشه جاش بشینه نادره تو زبان عربی، یکی دو جا بیشتر نیست، قاعده داره، این از اون موارد نیست، میدونید چرا موصوف اگر صفتش جمله باشه حذف نمیشه؟ چون جمله مستقله. ها؟ از کجا بفهمیم که یه موصوفی بگی بوده حذف شده؟ اگه من بگم مؤمنون خیر من مشرکه، شما میفهمید مؤمنون باید باشه بگید عبدالمؤمنون. چرا؟ چون مؤمنون نمیتونه مبتدا باشه. ولی اگر جمله باشه، ها؟ جمله باشه، این جمله خودش مستقله دیگه، کی میاد براش بگو مبتدا تقدیر بگیره؟ مبتدا براش بگو. لذا موردی که جمله صفت جای موصوف بشینه نادره، این جمله از مواردش نیست. لذا واقعا این ترکیب ترکیب غلطی است. ولی ترکیب صحیح که با اون ما به معنای شیئن همون تمیز میسازه، اون ترکیبی است که من عرض کردم تو بئس ما اشتروا به انفسهم هم گفتم. تمام شد. مرتبت المخصوصه، مخصوص به مد یا مخصوص به ضمد، جایگاهش ان یکون مؤخرا عن الفاعل، جایگاهش اینه که مؤخر از فاعل باشه، مؤخر باشه بعد از فاعل. ولا یسه و تقدیمه مطلقا، نمیتونه مقدمه بر فاعل باشه. شما نمیتونید بگید نعم زیدن الرجل، غلط ها، چون این نعمه فعل جامده، فاعلش رو بخوای ازش بکشی ببری فاصله بندازی، این اصلا قادر به عمل کردن نیست، ضعیفه، این نمیشه این کار کرد. فواید. فلا یقال نعم اخواک الرجلان، این اخواک مخصوص مؤخر بوده، اومده بین نعمه و الرجلان که فعل و فاعله چیکار کرده؟ فاصله. نمیشه. بلکه باید اینطور بگی نعم الرجلان اخواک. این یک. و یجوزو تقدیمه علی الفعل، اما میشه بر خود جمله فعلیه مقدم شد، یعنی مبتدا بیاد سر جای خودش، میشه اشکال نداره. نحو اخواک نعم الرجلان، درسته؟ اخواک بشه مبتدا، نعم الرجلان جمله بشه خبرش، این اشکالی توش بگید ایجاد نمیکنه، مگر در یه جا، الا فی حبذا، مگر در مورد حبذا. در مورد حبذا ما از عرب نشنیدیم که بگن بگید یقال و زیدون حبذا. این مثل ضرب المثل میمونه، هر کجا دهن باز کردن اول گفتن چی؟ حبذا، بعد گفتن زیدون. زید بر حبذا مقدم، مخصوص بر حبذا مقدم نمیشه. اینو باید به سنس بود، چون حبذا مثل ضرب المثله، همون کلیشه خودش باید به کار بره. ای یک. دو، اذا تقدم فی الکلام ما یدل علی المخصوص، اگر تو کلام یه چیزی باشه که دلالت بر مخصوص بکنه، یعنی مخصوص رو به ما نشون بده، مثلا تو قرآن میخونیم انا وجدناه و صابرن، انا وجدناه صابر است، این هو به تعیوب قبل است، بعد میگه نعم العبد، یعنی نعم العبد رو بگیر هو یعنی عیوب، چون مخصوص به مد مشخصه بگیر قبل بیان شده، اینجا دیگه میتونیم حذفش کنیم، قرینه دیگه، ولی من از در نمیتونم بیام تو بگم نعم النجم بعث المرأه، تو نمیدونه نعم الرجل کی. پس اگر مخصوص به مد یا مخصوص به زم در قبل قرینه برش داشتی، بسم الله میتونه درست شد. سلام علیکم. نگاه کنید، اذا تقدم فی الکلام ما یدل علی المخصوص جاز حذفه که قول کرد درسنا ان نحوه، خواندیم نحو رو، علا استاد فاضل، پیش یک استاد فاضل، و نعم المدرس، خب مشخصه و نعم المدرس کی؟ هو، یعنی هذا الاستاذ، این الان مشخصه. حالا من که آیه قرآن مثال زدم، ای نعم المدرس و الاستاذ اون استاد، و یک سرو حذف المخصوص الواقع بعد ما، مخصوصی که بعد از ما باشه خیلی از اوقات چیه؟ حذف میشه. مثل نعم ما، بعث ما، اون زیدون، امرون، اون اگر از قبل مشخص باشه چیه؟ حذف میشه. البته من گفتم که نعم ما سوال، بعث ما اگر بعدش صفت بیاد، جمله بیاد که اصلا ذکر بگو نمیشه، که ما گفتیم اون صفت جاشو پر میکنه، ایشون گفت نه، اونو ما صله میگیریم و میگیم مخصوص حذف شده. سه، اذا تأخر المخصوص عن الفعل، اگر مخصوص از فعل مؤخر شد و الفاعل از فاعل هم مؤخر شد، فلک فی اعرابه اربعه اوجه، تو چهار جور میتونی ترکیب کنی. من چند جورشو گفتم؟ دو جور. اون جورای دیگهش اصلا مشهور نیست، قابل یادگیری هم نیست. یک، ان یکون مبتدعاً مؤخراً و الجمله تو قبله خبرون مقدم، رابط هم چی میشه؟ عموم خبر و رابط و عموم خبر. این یک، این قول مشهور. دو، قول دوم، ان یکون خبرن لمبتدعن محذوفن، یعنی واجب الحذف، مبتدای واجبه. اون میشه دو تا جمله، که اون موقع اون جمله هو و زیدان، اون جمله میشه استیناف بیانی. اول گفته نعم الرجل، چه مرد خوبیه، انگار احساس کرده طرف میپرسه کی، گفته هو بگو زیدان. شد این دو تا ترکیب ما ذکر کردیم. ترکیب سوم میگه انه مبتدا اون حذف خبرو، مبتدا باشه خبرش حذف شده باشه، وجوباً وجوباً، یعنی باشه نعم الرجل و زیدون، یعنی زیدون الممدوح، خبرش باشه الممدوح بگید. این قول اصلا قائلش معلوم نیست کیه، خیلی ضعیف. و دو، انهو بدلون من الفاعل، این نعم الرجل و بگید زیدون، الرجل و فاعل زیدون بگید بدل از اون. این هم یه قول باز ضعیف است. درست شد؟ این هم باز یه قوله بگید ضعیف است. این دوتا قول آخر قائلینش مشهور نیستن، اون دوتا قول اول و دوم قابل بحثه. ولوجهان الاولان هما المشهوران، خودش میگه اون دوتا وجه اول مشهورن. فتکون العبارت علی القول الاوله، پس میباشد عبارت بنابر قول اول زیدون نعم الرجل، بنابر قول اول میشه چی؟ زیدون نعم الرجل، زید مبتدا، نعم الرجل جمله خبر، عمومیت الرجل هم که الف لام جنس رابط، چون مبتدا در عمومیت خبر جا داره. اینو خوند. و علی ثانی بنابر قول دوم میشه نعم الرجل و هو و زیدون، ایشون به جای هو نوشته الممدو، معمولا هو میگن دیگه، الممدو و زیدون، هو و زیدون، این مبتدای واجب الحذف، اینم قول دوم. و علی ثالث بنابر قول سوم این میشه نعم الرجل، بعد میگی زیدون الممدوح، الممدوح میشه خبر محذوف. بنابر قول چهارم نعم الرجل زیدون، زیدون میشه بدل از بگید الرجل. و هیه علی المذهب الاول و الرابع، بنابر مذهب اول و چهارم این یه جمله بیشتر نیست، فقط بنابر قول اول جملهش اسمیه است چون مبتدا داره، بنابر قول دوم جملهش چی؟ قول چهارم جملهش فعلیه است. درست شد؟ و علی ثانی و ثالثه جملتان، اما بنابر قول دوم و سوم بگید دو جمله است. تمام شد. حبزا چیه؟ حبزا مرکبتون من حبه، حبزا ترکیب شده از حبه، فعل مازن، یه فعل مازی، و زا اسم و اشارته، اسم اشاره است، زای اسم اشاره. و هیه تلازم الافراد و تذکیر، و این زا ملازم است با افراد، یعنی همیشه زاست و تذکیر زاست، نه زهی نمیشه، زانه نمیشه. هیچ موقع بگید تثنیه و جمع مؤنث نداره. ایان کان المخصوص، حالا مخصوصش میخواد مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، مذکر باشه، مؤنث باشه، حبذا زیدون، حبذا از زیدان، حبذا بگید از زیدون، حبذا هندون، مشخص شده نه؟ فواید تتحول حبذا الی الزم، حبذا تغییر پیدا میکنه میشه از مد به زم، اذا قدمت علیها لا النافیه، زمانی که لا بهش اضافه کنی، لا نافیه میشه لا حبذا المتکبرو. یعنی چی لا حبذا المتکبرو؟ چقدر بد از این آدم متکبر، یعنی المتکبر این آدم متکبر بگو، یا الذی یتکبرو، یا آدم متکبر چقدر بده، الف لامش الف لام موصول باشه یعنی الذی یتکبرو، یا الف لامش الف لام عهد باشه، یه متکبر نشون میدیم بگیم حبذا، لا حبذا المتکبر. دو تقول فی اعراب حبذا زیدون دارسن، مثالی مثل این حبذا زیدون دارسن، چجوری اینو ترکیب کنیم؟ میگید حبذا فعل، فعل ذا فاعل، زید بگید مخصوص به مد، مؤخر شده مبتدای مؤخره، درست شد؟ دارسن حال از برای کی؟ از برای زا، چون حال از برای مبتدا آورده بگید نمیشه، بله زید غلطه، حالا گفته باید هم تازه خیلی جاها میگه حبذا دارسن زیدون، دارسن حتی بر زید بگید مقدم، اکثر جاها اینجوریه، چه مقدم بشه چه مؤخر بشه دارسن حال است از فاعل. بعضی ها قائلن که دارسن حال نیست، تمییزه، تمییزه برای نسبت حبه بزا، یعنی چقدر خوبه، از چه لحاظ؟ بگید از لحاظ درس خوندن. دارسن از این جهت که مشتقه، از نظر لفظی حال بگیریم خوبه، از این جهت که رفع ابهام از نسبت میکنه، تمییز بگیریم از نظر معنا چیه؟ پس اگه از نظر ما بخوایم ترکیب بکنیم چجوری ترکیبش کنیم؟ بگیم حبه فعل ذا فاعل، این جمله خبر مقدم، زید مبتدای مؤخر. حالا دارسن چه قبل از زید باشه چه بعد از زید، دوتا ترکیب داره، یا حال است از ذا که فاعله، یا تمییز است برای نسبت حبه به ذا، که من تمییز بودنش رو بیشتر ترجیح میدم چون داره رفع ابهام میکنه، قصدش هیئت نیست. میگه حبه فعل مازن و ذا فاعله و الجمله تو خبر مقدم و زید مبتدا مؤخر و رابط و ال اشاره، رابط جمله خبر به مبتدا چیه؟ اسم اشاره که اشاره به زید داره. و دارسن حال من زید، که اینو ما نپذیرفتیم، درسته؟ یا حال من هازا من زا، یا بگو تمییز من نسبت حبه الی، درست شد؟ ازا حذف اسم الاشارت زا، میگه یه موقع هستش که حبه بدون زا به کار میره، میگه اینجا حبه بدون زا که به کار میره مثل نعمه میشه، مثل بعثه میشه، دیگه زا فاعلش نیست. ازا حذف اسم الاشارت زا جعل المخصوص و فاعلا لحبه، اون مخصوصه میشه فاعله، بگی حبه، مثلا اینطوری میگیم حبه فن التاریخ، حبه فن التاریخ یعنی چی؟ چه خوبه هنر تاریخ، هنر تاریخ، تاریخ و هنر دانست، این هنر تاریخ بگید چقدر جالب است. میگن اینجا حبه حبوبه بوده، وزن فعوله برای متوزم میاد، مثل کبر مقتن اندالله، خب اینم حبه فن و تاریخ، حبه فعل فن و تاریخ بگید فاش، این الان جمله انشائیه، یعنی به به چه خوبه تاریخ. و یجوز ان یجرب با زائدتن، یجوز ان یجرب با ان زائدتن، جایز است اینو جر بدیم به بایی که اون با چیه بگید؟ زائد است. یعنی بگیم حبه به فن تاریخ، مثل کفا بالله، حبه فعل فن تاریخ، لفظاً مجرور به با، محلاً بگید مرفوع فاعل، فیکون مجروراً لفظاً مرفوعاً محلاً علل بگید فاعلیت. پایین نگاه کنید، حالا اینو ما حبه بخوانیم یا حبه بخوانیم، میگه حبه به ذمه اکثر و استعمالاً من حبه. میگه موقعی که اینطوری استفاده میشه ها، که فاعلش اسم ظاهر میشه، بیشتر میگن حبه، یعنی حبوبه بوده شده حبه، درست شد؟ برای اینکه نشون بدن وزن فعول است و برای بگید مدح و ذمه، چون وزن فعوله هم برای مدح و ذم میاد، برای اینکه نشون بدن اینه بیشتر میگن چی بوده؟ حبه. ولی بعضیا میگن نه حبوبه بوده، ما میخوایم ادغام کنیم، با رو ساکن میکنیم در اون دومی بگید ادغامش میکنیم میشه حبه. پس اونایی که میگن حبه بوده میگن چی بوده؟ حبوبه، فعل مدح بوده، با ساکن بای دوم درش ادغام شده حبه. بعضی میگن نه، برای خاطر این که بفهمونیم این حبه وزن فعوله بوده و برای بگید مدح و ذم بوده، ما میگیم فعوله بوده، برای که فعولش رو نشون بدیم با رو حرکتش رو منتقل میکنیم به فاعل فعل، با رو در با ادغام میکنیم میگیم حبه. حبه استعمالش بیشتر. پس حبه فن و تاریخ، حبه به فن تاریخ، بابای زاید. یجوز و ان یقع بعد حبذا نکرتون منصوبتون علی تمییز، جایز است بعد از حبذا یه نکره منصوبه بیاد به عنوان تمییز. رافعتن، نکرتون منصوبتون علی تمییز، رافعتن چی؟ رافعتون ما فی اسم الاشارت من الابهام، که بردارد آنچه در اسم اشاره است از ابهام. من گفتم مثلا اینطور که ایشون میگه اون تمیزه رفع ابهام میکنه از زا، یعنی زا یعنی این منظور یعنی چی؟ من گفتم رفع ابهام کنه از نسبت حبه به زا، بنابر قول ایشون میشه رفع ابهام میکنه از زا، یعنی تمیز ذات میشه، تمیز نسبت بگید نمیشه. مثال زده نحوه حبذا رجلن زیدون، این همون حبذا زیدون دارسنه ها، فقط اینجا رجلن چی شده بگید؟ نکره جامد، اونجا دارسن نکره بود مشتق، ما گفتیم تمیز مشتق هم بگید دارید. یعنی الان اینو چجوری ترکیب میکنید؟ حبه فعل، زا فاعل. این رجلن آیا تمیز است برای نسبت حبه به زا؟ چه خوبه این؟ از چه لحاظ خوبه؟ از جهات مد بودن؟ یا نه تمیز ذات است، تمیز نسبت نیست و داره زا رو معین میکنه، مشخص شده نه؟ زا رو معین. من گفتم تمیز چیه؟ نسبته، نسبت حبه به زا، چون اسم اشاره بگید نیاز به این حرفا نداره. رجلن تمیز. حالا این مثال با اون مثال قبلی حبه زا زیدون دارسن چه فرقی داره؟ هیچ. اونجا فقط بگو مشتق بود، مثل کفا بالله شهیدن، کفا بالله حسیبن، که این حسیبن رو بعضی گفتن حاله، بعضی گفتن تمییزه، ولی اکثرا تمییز میگیرن. فوائد. یجوز و انتقع الحال و بعد حبذا مقدمتن علی المخصوص او مؤخرتن. حالا ایشون حال میگه، ما گفتیم تمییز هم میتونیم بهش بگیم. نحو حبذا شاعرن اخوک، شد یا نه؟ حبذا اخوک شاعرن. ما ایشون اونجا اینو چی معنا کرد؟ حال مگه معنا نکردین شاعرن رو؟ حال معنا کرد دیگه. گفت ما میگیم اگر این حاله، بعد ایشون گفت حاله برای کیه؟ گفت برای زیده، اینجا میشه برای اخوک. ما گفتیم حال برای مبتدا آورده نمیشه، اگر حالم باشه برای زاست، درست شد؟ اینجا دلیلش میشه این اگه حال باشه برای اخوک، چرا باید بر اخوک مقدم بشه؟ برای اینکه مشتبه بشه؟ چون اگر میاد بعد از زا واقع میشه آدم اینو حال میگیره برای زا دیگه. پس این از اول حال برای اخوک مبتدا نبوده. ما که اصلا قائلیم این تمیزه ولو مشتق باشه، درست شو؟ حالا که مشتقه شما میگید حاله، ما میپذیریم حال، اما حال برای فاعله، حال برای مبتدا بگید. دو، الحق العلماء به نعمه و به صف دلالت علال مته و زم و فی حکم الفاعله و المخصوصه کل فعل سلاسی صالح لتعجب منه مستعمل على وزن فعوله اما بالاصالت که ظرفه او به تحویل که فهمه. ببین وزن فعوله، وزن چی بگی؟ فعوله. این برای مدح به کار میره و برای زم. حالا بستگی به فعلش داره. اگر من گفتم این وزن فعوله برای مدح و زمه، حالا اگر مثلا گفتم علومه میشه چی؟ مدح. اگه گفتم بگی جهوله میشه چی؟ زم. اما نگاه کنید، علومه الرجلو زیدو یعنی چی؟ یعنی چقدر عالم این زید. این الان فعل جامد چیز شد، فعل لازم شد. یکی از طرقی که فعل لازم درست میکنن همین وزن فعول است. حتی اونایی که تو رحمان و رحیم گفتن این صفت مشبه است، گفتن از فعوله رحمه بگیر صیغه تعجب گرفته شد که قول ضعیفی زید واقعا صفت مشبه از لازم نمیده. جهوله الرجلو بگو زید. یعنی چقدر نادان زید. اقبال گفته نعم الرجل و زیدون، بئس الرجل و بگو زیدون. ولی شرایطی داره، باید اون فعله از فعلهایی باشه که میشه ازش تعجب ساخت. مثلا از ماتر بگید نمیشه، مشخص شده نه؟ از عدومه معدوم شد نمیشه، چون این قابل تفاضل بگید نیست. میگه الحق العلماء به نعمه و به صف دلالت على المدح و الذم و فی حکم الفاعل، فاعلش مثلا الف لام دار باشه یا فاعلش ضمیر باشه. الان مثلا داریم کبره مقتن عند الله ان چی تبول و مالا. این کبره مقتن عند الله درست شد؟ یه زمین رو بابت توشه، مقتن چیه؟ تمیزش. اندالله بگی متعلق به مقت، مقت یعنی کراهتن. یا مثلا فرض کنید تو قرآن داریم من یطع الله و رسول، درست شد؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یعنی انعمت علیهم تو نمازمونو داره بگه که کیان دیگه، خب نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعد میگه حسنن چی حسنن اولائک رفیقا، حسنن اولائک رفیقا. این حسنن میشه چی؟ فعل مدحی. اولائک فاعلش، رفیقا تمیز، حال نیست. این که من گفتم تمیزه به، چون اگه حال بود باید میشد رفقا، جمع بسته میشد دیگه، چون اولایت هست ها؟ تمیزه که جمع بسته نمیشه، مثل این رفیقا تمیزه. یعنی از جهت رفیق بودن ده ده اینا چه آدم های خوبی هست، نه در حالی که رفیقا چه خوب هست. یعنی به به اینا چه رفقای بگی خوبی هستن، از جهت رفیق بودن چقدر خوب. حالا نگاه کنید، حسن اولائک رفیقا کل. پس الحق العلماء کل فعله، فعله باید ثلاثی باشه، صالح للتعجب منه، صلاحیت برای فعل تعجب درست کردن داشته باشه، مستعمل علی وزن فعوله، وزن فعوله باشه ها. حالا این وزن فعوله گاهی اوقات بگید اصلا اصالتا خودش فعوله هست مثل حسنه، حسونه بگید، خودش اصلا حسونه یا حسونه وزنش فعال است، یا نه منتقل شده باشه به وزن فعاله مثل علومه و بگید جهوله. اما بالاصالته که از ظروف هم مثال زدم حسونه. ظروفه یعنی چه؟ خوشمشربه. ظروف الرجل و زیدون، چه ظریف زید. او به تحویل که فهمه و ساعه، ساعه چی بوده بگید؟ سوعه. واو حرف ل متحرک، ماقب مفتوح، قلب به الف شده، شده ساعه. من هاذ القبیل و ساعه من هاذ القبیل، اونم از همین قبیل سوعه است. لکن قلبت العینا الفن، واو حرف ل متحرک، ماقب مفتوح، قلب به الف شده. نحو قوله تعالی، الان نگاه کنید اینو ترکیب کنیم. سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، اینو دیروز مثل که گفتم روز قبل. سا فعل، ضمیر هو بگو فاعلش، مثلا تمییز که اون ضمیره به مثلا برمیگرده. القوم مخصوص به ضم مبتدا مؤخر، ولی باید قاعدتا اینطوری باشه، سا مثلا مثل القوم الذين كذبوا به حذف مضاف، درسته؟ یعنی مثل یعنی هیئت. چه هیئت بدی دارن کسانی که تکذیب آیات ما رو کردن، چه بد قیافن، چه هیئت بدی دارن. الذين كذبوا و سا ما یزرون. این سا ما یزرون چه جوری ترکیب کنیم؟ صافل از نظر ما، ضمیر رو هو بگو فاعلش، ما تمییز به معنای شیئاً، یزرونه فعل و فاعل، یزرونهو بوده صفت ما، چون ما رو نکره موصوفه میگرفتیم اینجا، بعد میگفتیم این چون صفت دارد دیگه مخصوص به من ضم نمیخواد، یا نه بگو مخصوص به ضمش محذوفه. ایشون چه جوری ترکیب کرد؟ گفت صافل ما به معنی الذی، فاعلش یزرون. یزرون چی بوده؟ سله بوده، یزرونهو بوده، وزره این یزرونهو فعل بوده، فاعل بوده، مفعولش هم حذف شده، بعد مخصوصه به زمن بگه حذف شده از نظر ایشون. چوب اینطور ترکیب کردین دیگه، همون مثل قبله. ول مخصوص به ذمه محذوفون بنابر قول ایشون، و ما هم به معنای الذی. چون یزرون یعنی چی؟ یعنی یحملون. تو قرآن داریم لا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی نمیبره، حمل نمیکنه، بار سنگین رو بردن، کسی که میبره بهش میگن وزیر. ای بگاه کن، مخصوص به ذمش میگه اینطوری بوده، سا اما یزرون وزرهم بارشون. و نحو قوله تعالی، نگاه کنید، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گفتم براتون این دیگه، اینو چه جور ترکیب کنید؟ کبر فعل هو بگو فاعلش، مقتن تمیز، عند الله متعلق به مقتن، این انتقول و مالا تفعلون مخصوصه به بگید زم است و مؤخر، یعنی قول کن اون کبر مختن خبر مقدم، انتقول و مالا تفعلون مبتدا مؤخر، تعبیر و مصدر میره میشه مخصوص، مخصوصه به زم. لکن لا یجب فی فاعلها ما وجب فی فاعل نعمه من کونهی مقارنن لعل، ولی فقط یادتون باشه وزن فعله میگه که واجب نیست در فاعلش اونجه که واجب است در فاعل نعمه، از این که مقارن با حل باشه الی آخر. کما فی قوله تعالی حسن اولئک رفیقا، اون حتما باید فاعلش چی میشد بگید اگه مفرد میامد؟ الف لام داشت، یا مضاف به الف لام بود، یا مضاف به مضاف به الف لام بود. اینجا فاعلش میتونه چی باشه بگید؟ چیزی باشه که الف لام نداره، مثل حسن اولائکه بگو رفیق. میتونه الف لام دارم بیاد، من نوشتم علم الرجل و زیدون، میتونه بیاد، واجب نیست. و فاعله اولائکه ولا یکون له مخصوصون بالمد، اگر اینجور شد مثل اولائکه اینطوری آمد دیگه مخصوص به مد نمون. یعنی اگر مثل استعمال نعمه و بعثه استعمال شد، خب حکم همون هم داره، مثل همون ها میشه. اگر مثل اونها استفاده نشد و اسم ظاهر شد بگید فاعلش، اینجا دیگه بگو نیاز به مخصوص به مد یا زم نیست. مثل حسن اولایک رفیقا دیگه نیاز به مخصوص نداره، چون اولایک خودش مشخص و فاعله اولایک و لا یکون له مخصوص بالمد او بالزم. تو این مثال مد و لا یجوز ان تجر فاعل هذه الافعال هازا نوشته، باید هازهی بنویسه، درست شد؟ افعال جمعه. و لا یجوز ان تجر فاعل هذه الافعال بالباء الزائده. فاعل اینا با فاعل حبه فرق میکنه، حبه حبه میشد فاعلش مجرور به با بشه، اینجا فاعلش بگی نمیتونه بیاد، یعنی تو نمیتونه بگی حسنه به اولائک، غلطه، درست شد یا نه؟ اما اگه حبه بود میتونستیم بگیم حبه حبه به اولائک رفیقا، شد؟ ولا یجوز ان تجرد، جایز نیست جردهی تو فاعل این افعال رو بابا زائده تشبیهن به فاعل افعل فی التعجب. میگیم اون حبه چطور میتونست؟ میگه اون حبه رو شبیه میکردیم به بگید افعل تو باب تعجب، یادتونه تو باب تعجب احسن به زیدن با زائده میآمد، اینجا نمیتونی تشبیه هم به فاعل احبب فی التعجب. حبه رو میتونی تشبیه کنی به باب افعل برا تعجب، ها اینو نمیتونی. که انت قول حسن به زیدن، حسن به زیدن غلطه، حملن علا احسن به زیدن، احسن به زیدن یعنی چی؟ به به چه قشنگ زید. اونجا باب تعجب میتونی بگی احسن به زیدن. بعد چجوری ترکیب میکردیم احسن به زیدن رو؟ میگفتیم احسن فعل تعجب بابا زائده لازمه، زید لفظا مجرور، محلا مرفوع فاعل. اما اینجا نمیتونیم بگیم حسنه به زیدن، باید بگیم حسنه زیدن، نمیشه کار. اما اگه حبه به جای حسنه به کار ببریم، حبه یا حبه، میتونیم بگیم حبه حبه به زیده، درست شد؟ نگاه کنید والمخصوص و به زم المستر المعول من انتقلو، اینو من ترکیب کردم دیگه، کبر مختن اندالله شد خبر مقدم، مثل نعم رجلن، مثل به اسر رجلن، انتقلو شد مبتدا مؤخر مخصوص به زم، والمخصوص و به زم المستر المعول من انتقلو ای کبر المقتو مختن. این المقتو رو جای چی گذاشته؟ جای هوهی که تو کبره بگی مستتره. مختن تمیز، اندالله درست شد؟ اندالله رو حذف کرده چون متعلق به مختن بود. این قولکم از کجا در اومده؟ انتقولو میشه مخصوص به زم، قولکم مالا تعملون، قولکم مالا تفعلون، شد؟ بیایید بحث استثناء. بحث استثناء از مباحثیه که خیلی براتون سخت نیست، یعنی مثل این یکی ها نیست، خیلی راحت تره. اولا استثناء چیه؟ استثناء یعنی جدا کردن چیزی از یه مجموعه. استثناء تو هازا من الصرف، یعنی اینو از کلاس من بگید جدا کردن، این معنای استثناء تو لغت هم بگید به کار میره، درست شد؟ استثناء یستثنی استثناءن. استثناء با چی انجام میشه؟ رئیسشون یه حرف به اسم الا، ولی غیر از الا چیزای دیگه هم داره. الا حرفه، اما یه سری کلمه داریم اسمه، یه سری کلمه داریم اسمه، مثل غیر، سوا، یه سری کلمه هم داریم فعله، فعل استثناء، درست شد یا نه؟ فعل استثناء مثل لیس لا یکون. یه چیزایی هم داریم مثل هاشا، ادا، خلا، اینا گاهی حرفن گاهی فعلن. پس ادوات استثناء چند قسم شدن؟ یه قسمش که حتما حرفه، چیه؟ الا. یه قسمش حتما فعله، لیس و لا یکون. یه قسمش حتما اسمه، غیر و سوا. یه قسمش مذبذبه بین حرف بودن و فعل بودن، مثل هاشا، ادا، خبر. درست شد؟ اینا اقسام ادواته. بگیر ما تو استثناء یه مستثنا داریم که بعد از این ادوات استثناء میاد، یه دونم مستثنا منه داریم که قبلش میاد و این مستثنا از او بگیر جدا میشه. جدا میشه. مستثنا منه باید عام باشه تا بتونیم ما مستثنا رو از توش بکشیم بیرون. مثل ان الانسان لفی خسر، الانسان یعنی همه انسان ها، الا الذين امنوا، الذين امنوا مثلا 1.5 میلیارد نفر الان هست مسلمان، این الذين امنوا از دل این مجموعه انسان ها 6 میلیارد میتونه بیاد بیرون. میگیم جاء القوم، همه قوم اومدن، الف لام داره، الا زید، زید نیومد، الا زیدن. مستثنا من باید به گونه‌ای باشه که مستثنا رو شامل بشه، عام باشه نسبت. حالا اگر مستثنا از جنس مستثنا من باشه بهش میگن چی؟ استثناء متصل، مثل جاء القوم الا زیدن. اگر مستثنا از جنس مستثنا من نباشد بهش میگن استثناء منقطع. بهش میگن استثناء چی؟ منقطع. مثل فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، ابلیس از ملائکه نبوده، جن بوده. خود قرآن هم میگه کان من الجن، جن بوده. این داره از اون الملائکه استثنا میشه، از جنس اونها نیست. مثال تو نحو میزدن میگفتن جاء القوم الا همارا، همار از جنس قوم نیست. حالا من مثال زدم چی؟ فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. این ابلیس از جنس ملائکه، اینو به شما استثناء چی بگید؟ منقطع. یه قول ضعیفی هستش که میگه نه، ابلیس هم از جنس ملائکه بوده. کان من الجن یعنی صار من الجن، بعد از اون که این خدا جنیش کرد، ها، ملائکه از ملائکه بودن در اون موقع میشه استثناء بگید متصل. چرا؟ چون مستثنا از جنس مستثنا میشه. اگر مستثنا من تو کلام باشد، اگر مستثنا من تو کلام باشد بهش میگن استثنای تام. تام یعنی مستثنا من هو داره، مستثنا نه. اگر مستثنا من تو کلام نباشه، حذف شده باشه، بهش میگن استثنای مفرد، فارغ شده، فارغ شده از مستثنا من و عامل گیر مستثنا من نیست، میره روی مستثنا عمل. مثل اینکه میگیم ما جاء الا زیدون، کسی نیومده جز زید. اینجا ما جاء رفت میده زید رو به عنوان فاعل. تا اینجا معلوم شد؟ ببینید من یه مقداری اطلاعاتی به شما دادم در حدی که شما از استثنا یه چیزهایی رو بدونید تا من بخونم. یعنی باید همیشه توی مباحثی که هست آدم به یه حدی از اشباع مطلب برسه، بعد وارد بحث بشه تا بتونه بخونتش. نگاه کن، الاستثناء، استثناء چیه؟ اخراج الاسم الواقع بعد الا، بیرون آوردن اسمی که واقع شده بعد از الا. منظور بیرون آوردن از حکم اونه دیگه. وقتی شما میگی جا القوم و الا زیدن، زید دیگه نیومده. اخراج میکنیم اسمی رو که واقع شده بعد از الا، او اخدا اخواتها، یا یکی از نظائر الا که گفتم نظائرش بعضیا فعلن، بعضیا بین فعل و حرفن، بعضیا اسمن. من حکم ما قبلها، ببین اخراج این اسم رو از حکم ما قبل، ما قبل الا. حالا اگه ما قبل الا مثبت بوده، ما بعد الا میشه منفی. جا القوم الا زیدن، یعنی اونا همه اومدن این نیومد. اگه اون منفی بوده این میشه مثبت. ما جا القوم الا زیدن، یعنی فقط زید اومد، الا زیدن یا الا زیدون که حکمشو میکن. نحو جا تلامزت و الا اخاک، یعنی چی؟ همه اون دانش تلامزه، الف لام داره، جمع هم هست، یعنی همه دانش آموزان اومدن جز داداشتون. این الان استثناء متصله یا متصل نیست؟ متصله، چون اخاک هم از جنس تلامز هست. تا تامه یا مفرقه؟ تامه، چون مستثنا من هست. موجبه یا غیر موجبه؟ موجبه، چون مثبته. درست شد؟ استثنای موجب تام مستثنا توش منصوبه. استثنای موجب تام استثنا توش منصوبه. درست شد؟ الان اخاک شده چی؟ با الف. با الف اومده منصوب. استثنای موجب تام منصوب. فواید. فاخاک خارجون من حکم المجی. اخاک اینجا از اومدن بگید بیرون اومده. من حکم المجی از داخل فیه تلامزتو. حکم مجی که داخل است در اون تلامزه. و یسما الاول و مستثنامن، اول تلامزه بهش میگیم مستثنامه و ثانی مستثنامه، دومی روش میگیم مستثنامه. ادواتون استثنای ستون شیشتاست، رئیسش اللاست که حرفه، الا غیر سوا، الا حرف، غیر و سوا چی هن؟ اسم هن. که اضافه هم میشن، دائم الاضافه هن. خلا ادا هاشا، اینها گاهی حرف هن گاهی فعل هن. فعل جامد، گاهی حرفن گاهی فعل جامد. اونایی که فعل هستن 100% رو نگفت. درست شد؟ لیسا و لایکونو وقد الحقو بها. درست شد؟ لیسا و لایکونو این دوتا چی هن؟ فعل هن 100%. اما ببین بعضی هم هست لاسیما بیده، بیده هم بعدش انه میاد، همیشه بعدش انه میاد. پیغمبر گرامی اسلام کم هم استفاده میشه، به معنی غیره. میگه انا افسح العرب بعید عنی من قریش. انا افسح العرب یعنی چی؟ من فصیح ترین همه عربام. بعید عنی من قریش، جز این که من از قریشم هستم، یعنی غیر از این که فصیح تر هستم، جز این که از قریشم هستم. اینو خواهیم خوند. بعیده میاد. لاسیما هم که معلومه، البته لاسیما واو هم داره، اینجا واوش رو نگفته. مرحوم لزی میگه اگر دیدید که واوش رو کسی نگفت، لاش رو نگفت، هم از سیما مثلا گفت، این نشون میده که عرب نیست. عرب میگه ولاسیما. این ولاسیما مرکبه، واو هست و لای نفی جنس هست و سیه هستی اسم لا هست و اینا، این مرکبه اصلا. درست شد؟ معلوم شد براتون چی گفتیم؟ بعیدر هم گفتیم مضافه و بعدش هم حتما انه میاد. لیسا و لایکونان هم که گفتیم فعلا فقط فعل استثناء. ال استثناء و ثلاثه و اقسامن، استثناء سه قسمه. یک المتصل، استثناء متصل کدوم بود؟ اونی که مستثنا از جنس مستثنا منه. المتصل و هو ما کان فیه المستثنا من جنس المستثنا منه، درش مستثنا از جنس مستثنا منه. نحو جاء التلامذت الا اخاک، اخاک از جنس تلامذ است. منقطع، منقطع کدومه بگید؟ از غیر جنسه. و هو ما کان فیه المستثنا من غیر جنس المستثنا منه، مستثنا از غیر. نحو حذر القوم الا مواشیهم. مواشی جمع چیه؟ ماشیه، یعنی گله. گله میگه همه این قوم اومدن جز گله هاشون. گله هاشون رو بگید. نه اون گله ها از جنس بگید قوم نیست. ببین عزیز نگاه کن، بعد میگه مفرق. استثنا از یه جهت بهش نگاه بکنی به دو دسته تقسیم میشه، از جهت این که مستثنا داخل مستثنا من هست یا نیست، میشه متصل منقطه. از یه جهت دیگه بهش نگاه کنی باز به دو دسته تقسیم میشه، این که مستثنا من ذکر شده یا ذکر نشده، میشه تام و مفرق. این اومده مفرق و جز اقسام متصل و منفصل کرده. متوجه شدی چی میگم یا نه؟ ها؟ اومده جز اقسام متصل و منفرد. بعد باید بگیم که اینطور بگیم الاستثناء علا اقسام متصل منقطع ثم التام المفرق. تام اونیه که مستثنامه ذکر شده، مفرق اونیه که مستثنامه ذکر نشده. این دو دسته دیگه است از یه لحاظ. میگه المفرق و خوبا با حذف فیه المستثنا من. درست شد؟ نحو ما جاء الا اخوک. اخوک میشه فاعل جاء. چون وقتی مستثنا من نباشه اون عامل میره سر مستثنا عمل میکنه. حالا اخوک میشه فاعل. ولا یقع فی السوء الا فاعله. باز فاعل بگید. فاعل لا یقع او. مستثنا منه نباشه اون عامل میره سر مستثنا عمل میکنه. انگار الا رو بردار. الان الا رو برداری چی میگی؟ ما جا اخوک. زنگار الا اونجا بگید نیست. تو اون بعدی لا یقع فی السوء الا فاعله. یعنی لا یقع فی السوء فاعله. فاعل کی؟ اخوک فاعله. اگه بود ما جا احدون مستثنا منه محذوف عامه نکره در سیاق نفع فاعله احدون. ما جا احدون الا اخوک. لا یقع فی السوء احدون الا فاعله. هیچ کس در چاله نمیفته مگر فاعل اون چاله، مگر اون کسی که خود چاله رو کنده. درست شد؟ فواید ال استثناء المتصل هو شائع فی الاستعمال. متصل بیشتره تو استعمالات تا منقطع، چون معمولا مردم میان یه چیزی رو از مجموعه خودش جدا میکنن دیگه. بیشتر مردم میگن همه قوم اومدن جز زید. خیلی کم پیدا میشه بگن همه قوم اومدن جز خرشون. یعنی این کمه دیگه. یعنی معمولا استثناء بگید متصلش بیش از منقطع، چون عادت کردیم ما یه چیزی رو از تو مجموعه خودش در بیاریم. درست شد؟ میگه ال استثناء المتصل هو شایع فی الاستعمال ول منقطع نادرون کمه ولکن نهو واردون فی الفصیح. ولی رسیده هست. مثل همون فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. یا مثلا لا یخشون احدا الا الله تو قرآن. لا یخشون احدا الا الله. احد اینجا منظور یعنی کی؟ یعنی مردم. از هیچ انسانی نمیترسن. انبیا رو میگه جز خدا. خب خدا که از جنس احد بگید نیست. میشه استثناء منقطع هست. الکلام قبل الا فی الاستثناء المفرق ناقص. در استثناء مفرق کلامی که قبل از الا است ناقصه. ها تمامش با چیه؟ با مستثنا. یعنی انگار الا نیست میره رو اون عمل میکنه. میگیم در استثناء مفرق عامل درست شد عمل میکنه رو مستثنا. یا میگیم مستثنا، یعنی تو اون قدیم میگفتن مستثنا به خواهش عامل اعراب داده میشود. الکلام قبل الا فی الاستثناء المفرق ناقص لا یتم معناه الا بما بعد الا. بعد از الا درست شد. الان میگیم ما جاء الا، معنا تموم نمیشه. ما جاء الا اخوک. اما تو استثناء متصل نگاه کنید جاءت تلامذتو کامله. اگه من سکوت کنم میفهمم فکر میکنن همه اومدن، ولی من چون میخوام یه نفر رو در بیارم میگم الا زیدن الا اخوک. درست شده؟ نه. استثناء متصل منقطع ها کامل قبل از الا، ولی ما میخوایم یکی رو فایده بیشتر بدیم میگیم این اومده بیرون. ولی در استثناء مفرق اصلا ناقصه. الکلام قبل الا فی الاستثناء مفرق ناقصون لا یتم معناه الا بما بعدها. و صلی الله علیه و سلم. میشه منقطعه چون استاد از جنس تلامذه.